4 uur. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Buik en brein staan direct met elkaar in verbinding. Bij mensen die een maagverkleining ondergingen en flink zijn afgevallen, zijn de hersenen beter gaan functioneren. Dat blijkt vandaag uit onderzoek. Sandra, die we zo spreken, begon na de operatie zelfs weer aan een nieuwe opleiding. Eerst. Nederland gaat in cassatie tegen de uitspraak van het Hof over de uitvoer van JSF-onderdelen in het NOS-journaal. Dorot Megens. De staat gaat in cassatie tegen het verbod om onderdelen van de F-35 gevechtsvliegtuigen naar Israël te exporteren. Het gerechtshof in Den Haag besliste dat vanochtend. Volgens het hof bestaat het risico dat Israël de spullen gebruikt bij schendingen van het humanitair oorlogsrecht in Gaza. Maar volgens demissionair minister voor buitenlandse handel Van Leeuwen is het niet aan de rechter, maar aan de staat om het buitenlandbeleid vorm te geven. We willen een principiële uitspraak van de hoogste rechter in Nederland over dit punt. We gaan natuurlijk de uitspraak van het Hof uitvoeren. Maar we vinden het zo'n principiële kwestie dat de Nederlandse regering gaat over zijn eigen buitenlands beleid, dat we cassatie gaan. Ook zegt Van Leeuwen dat er met andere landen afspraken zijn over het doorleveren van de onderdelen en dat Nederland een betrouwbare handelspartner moet zijn. Een voormalige marinier moet 20 maanden de cel in, waarvan 4 voorwaardelijk, voor oplichting en witwassen. De man heeft 29 mensen opgelicht, onder wie collega-mariniers. Hij deed zich voor als expert in cryptovaluta, zoals Bitcoin en Ethereum. Zijn slachtoffers vertrouwden hem meer dan 3 ton toe. Dat geld ging onder meer op aan reizen, gokken en luxe artikelen. Hij kwam in beeld bij de politie toen hij bellend achter het stuur werd aangehouden. Had een tasje bij zich met €26.000 in cash waarvoor hij geen verklaring had. Rond deze tijd presenteert informateur Plasterk zijn verslag van de formatiegesprekken. De leiders van de 4 partijen die tot vorige week aan de onderhandelingstafel zaten hebben het vanochtend al ingezien. Ook NSC-leider Omtzigt, die vorige week afhaakte. Hij pleitte vanochtend nogmaals voor een minderheidskabinet van PVV, VVD en BBB. Omtzigt wilde niet zeggen of hij zo'n regering gaat gedogen. In Herveld in Gelderland is vanmiddag een explosie geweest in een drugslab. Omroep Gelderland zegt dat het erop lijkt dat er 3 mannen zijn aangehouden. Daarover wil de politie nog niet zeggen. Het gaat slecht met de diersoorten die in de winter naar warmere gebieden trekken. Bijna de helft daalt in aantal, staat in een VN-rapport. En bijna een vijfde wordt met uitsterven bedreigd. Dat komt door verstedelijking, vervuiling, ontbossing en overbevissing. Op de Poolse staatsnieuwszender TVP heeft een presentator namens de omroep excuses aangeboden aan de LHBTI-gemeenschap. De vorige regering van Polen voerde een harde campagne tegen LHBTI'ers. Onder meer via TVP werden ze ervan beschuldigd kinderen te hersenspoelen en pedofilie te propageren. Sommige gemeenten verklaarden zichzelf LHBTI-vrij. De presentator van de nieuwszender zei in gezelschap van 2 activisten dat LHBTI'ers geen ideologie vertegenwoordigen, maar mensen zijn met een naam, een gezicht, familie en vrienden. Onder de nieuwe Poolse regering is de anti-LHBTI-campagne weer teruggedraaid. Een grote groep boeren heeft met trekkers gedemonstreerd bij het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. De regionale zender NH schat dat er zo'n 150 tractoren bij het protest betrokken waren. Die boeren overhandigden een pamflet aan landbouwgedeputeerde Jelle Beemsterboer. Ze zeiden dat ze de regels zat zijn. Als er nu niet wat gebeurt, barst de bom. En dan blijft het niet meer bij met een paar vuurtjes op de snelweg, kan ik je wel vertellen. Als de nood zo, we zitten hier al 5 jaar zijn we bij de provincie bezig. We zeggen dit en er gebeurt helemaal niks. BBB-gedeputeerde Beemsterboer zegt dat hij best begrip heeft voor de boeren. Ik snap dat als je daar in je bedrijf en in je gezin mee te maken hebt, dat het voor veel van deze mensen onbegrijpelijk is dat dingen zo lang duren bij de overheid. En tegelijkertijd hebben ze ook mensen bij de overheid nodig die ondanks dat het lang duurt toch door blijven gaan om ook dit belang te dienen, net als het belang van de natuur. De meeste demonstranten zijn intussen weer naar huis. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Kans op een bui, een graad of 9 is het. Komende nacht opklaringen en in het binnenland misschien een graadje vorst. Morgen vrij veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen, maar soms ook zon. En dan wordt het opnieuw zo'n 9 graden. En van Dorot naar Dennis, want die weet waar de files staan. Dennis, mooi, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, dat is vooral rond Rotterdam. Want daar is de avondspits begonnen met een ongeluk met een vrachtwagen op de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda, tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk, staat 7 kilometer. En de weg is helemaal afgesloten. Omrijden doe je via de westkant van Rotterdam, als je vanuit het noorden komt aanrijden, over de A20 en de A4 dus. Op de A15 van Europoort naar Gorkum loopt het door dat ongeluk ook vast. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Ridderkerk staat het zo goed als stil over 3 kilometer. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken super lekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Schat, weet je nog? 3 maanden met z'n tweeën door Azië. Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even. 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van €1000 jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. De begaafde en bevlogen Finse dirigent Klaus Mäkelä treedt in 2027 aan als de nieuwe chef-dirigent van het Concertgebouworkest. Een documentaire over dirigent Klaus Mäkelä. Morgenavond in Close-up rond 22:30 op NPO 2. NPO Radio 1. AfroTros. Nou, de brief van de informateur, die is er. Ronald Plasterk heeft hem net afgeleverd. En politiek commentator Joost Vullings is hem. Even kijken. Ja, hij is hem nu aan het lezen. En straks horen we wat Joost ervan vindt. In Feit of Fictie, Lammert, ligt de focus vandaag op populisme? Ja, want Arend-Jan Boekestein, historicus en expert op het gebied van geopolitiek, zei in de podcast Europa draait door dat het populisme in Europa sterker is dan ooit. Maar is dat echt zo? Ja, daar willen we natuurlijk het fijne van weten. En dat horen we zo. Nu eerst, ook hersenen worden beter als je overgewicht aanpakt. Suzanne Bosman. Eén vandaag. 2 jaar na een maagverkleining verbeteren de hersenfuncties van patiënten, zoals helder nadenken en beter geheugen. En dat heeft, Lammert, met doorbloeding te maken? Ja, dat hebben onderzoekers van het Radboud UMC ontdekt. Zij volgden 133 patiënten die 4 jaar geleden zijn geopereerd. Onderzoek met een MRI-scanner laten zien dat hun hersenen beter doorbloed worden na een maagverkleining. En de resultaten zijn vandaag ook in een internationaal medisch tijdschrift gepubliceerd. Amanda Kilian is hoogleraar anatomie aan het Radboud UMC in Nijmegen. En Sandra de Bruin is een van die 133 mensen die een maagverkleining heeft gehad. En daarna heeft meegedaan aan die onderzoeken. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, mevrouw Kilian van het Radboud. U hebt samen dus met collega's gevonden dat na een maagverkleining die hersenfuncties beter worden. Kunt u eens uitleggen hoe dat dan komt? We hebben dus veel cognitieve testen, dus geheugentesten en dergelijke gedaan bij de mensen. En het blijkt dus nog steeds ook, ik moet corrigeren, het is nu niet op 4 jaar, maar dit is een publicatie over 2 jaar na de operatie. Mm-hmm. Maar we zijn inderdaad inmiddels bij 4 jaar aanbeland. Dus die resultaten komen ook nog binnenkort. Maar de mensen die krijgen een beter geheugen, zijn scherper, reageren sneller. En dat hebben we gevonden dus met allerlei verschillende geheugentesten en dergelijke. Maar deze mensen zijn ook in de scanner geweest, in de MRI-scan. Dus voor de operatie en 2 jaar na de operatie. En we hebben daar gevonden dat de hippocampus, dat een heel belangrijk gebied is voor geheugentaken en het leren en geheugen, dat het volume daar constant blijft, terwijl we allemaal gewoon met veroudering, de hersenen gaan ook achteruit, de aantallen zenuwcellen en dergelijke, de doorbloeding gaat achteruit. Maar die hippocampus die blijft op volle sterkte, zeg maar, staan. Plus het gebied, het grotere gebied waarin ze zitten, daar is de doorbloeding stabieler geworden, dus verbeterd zelfs. Die doorbloeding die gaat regelmatiger. Mm-hmm. Plus ook de doorbloeding zelf, die is stabiel gebleven. Terwijl op andere gebieden gaat het ook achteruit, wat bij normale veroudering hoort. Oké, dus je veroudert zelfs minder snel dan in dat gebied van de hersenen? Ja, okay. dat lijkt erop. All right. En dat gebeurt dus als je, u zegt na de operatie, maar als je dus aanzienlijk gewicht bent kwijtgeraakt. Daar heeft het mee te maken. Dat klopt. Maar dus het is niet alleen dus dat we nu. Dit zijn subtiele veranderingen in de hersenen, die we kunnen vinden met de MRI-scans. Maar wat echt nog belangrijker is, is dat die mensen nog steeds 2 jaar na de operatie significant verbeterd zijn in hun cognitieve taken. Minder depressief zijn, minder medicatie gebruiken tegen hoge bloeddruk, tegen diabetes, tegen noem maar op. Ze gaan meer sporten, significant meer dan in het begin. Nou ja, dat soort dingen kun je nog wel voorstellen. Maar wat er dus in je brein gebeurt, dan zou je, mevrouw Kilian, gaan denken, als je afvalt, dan word je slimmer? Ik zeg niet dat mensen slimmer worden. Ze worden scherper, meer sneller in hun reacties en dergelijke. En geheugentaken gaan erop vooruit. Ja. Sandra de Bruin, u bent betrokken bij dit onderzoek. Dat klopt. Ja, u hebt zelf een maagverkleining ondergaan, 4 jaar geleden. Klopt. Ja. Hoe is dat toen gegaan? Wat was de... De maagverkleining zelf ben ik natuurlijk niet helemaal bij aanwezig geweest. Gelukkig niet. Maar het gebeurt een beetje buiten je om. Ja. Ja, nee hoor, ik ben 3/4 jaar daarvoor ben ik al uitgenodigd om, of tenminste ben ik eigenlijk op eigen verzoek naar Vitalis gegaan. Van instituut, zeg maar, die bij Rijnstaten in Arnhem hoort. Een apart instituut wat eigenlijk puur en alleen voor bariatrische operaties. Ik denk het leven is geroepen, maar hoe het precies zit, weet ik niet. Ja, voor maagverkleining in ieder geval. Ja, ja, precies. Mm-hmm. En ik ben daar terechtgekomen omdat ik heel graag gewicht wilde verliezen. En daar werd mij geadviseerd, na heel veel gesprekken, om maagverkleining, in dit geval een gastric bypass, te ondergaan. En daar gaat ongeveer 3/4 jaar overheen. Mm-hmm. Voordat je daar ook daadwerkelijk onder het mes gaat. Dus je krijgt psychologische onderzoeken, maar ook begeleiding met de diëtist. Doe je eigenlijk in groepsverband. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment de ingreep zelf. En daardoor, als ik het zo mag vragen, hoeveel gewicht bent u kwijtgeraakt? Ik ben 35 kilo kwijtgeraakt. Okay. En het onderzoek waar we het nu over hebben, dat stelt, hè, want u hebt er zelf aan deelgenomen, er is vastgesteld dat uw hersenen dus beter zijn gaan functioneren. Hebt u dat zelf ook gemerkt? Heb ik dat zelf gemerkt? Ik denk dat je daar niet heel erg, moet ik dat zeggen, een heel, heel duidelijk verschil in merkt. Wat ik wel heb gemerkt is dat ik me vrijer voel met het aangaan van een opleiding. Hmm. Ik ben een opleiding gestart. En wat Amanda net al aangaf, is dat ik me ook prettiger voel. Ik ben inderdaad alerter, scherper. Het voelt gewoon prettiger. Ik sta ook wat steviger met beide benen op de grond. Ik durf er weer te zijn, dus ik durf ook echt antwoord te gaan geven als mij wat gevraagd wordt, in plaats van te gaan twijfelen aan mezelf. Nou, dat eigenlijk. Mm-hmm. Ja. En vergeet u ook minder vaak dingen dan? dat is eigenlijk een beetje een gewetensvraag, omdat ik 2 studies heb gedaan afgelopen jaar. En ik kan niet beloven dat ik alles op tijd heb ingelezen. Nee, dat snappen we, dat snappen we. Ja, maar in feite bent u een stuk rechterop gaan lopen. Dat is wat ik hier hoor. En u zegt, dat heb ik met name gemerkt. En dan, mevrouw Kilian, kun je ook zeggen van, ja, dat, Is het een beetje uit elkaar te trekken of het een het ander ook beïnvloedt? Het feit dat je inderdaad wat steviger in je schoenen staat. Dat je denkt, nou kijk, ik mag er zijn. Ik mag die drempel over. Dat dat ook bijdraagt aan bijvoorbeeld, hè, wat mevrouw De Bruin doet, een opleiding volgen. Ja, dat speelt zeker een rol. Dat is niet los van elkaar te trekken, denk ik. Maar mensen gaan ook, omdat ze zich ook waarschijnlijk beter voelen, ook meer sporten en dergelijke. En dat helpt allemaal natuurlijk mee, ook met je algehele gezondheid en betere doorbloeding en dergelijke. Ja. Wat voor testjes, mevrouw De Bruin, hebt u moeten ondergaan bij mevrouw Kilian en haar collega's? Heel veel. maar wel grappig. Ik vind zelf namelijk het brein ook heel interessant, dus ook deze testjes. Eerst de MRI-scan, waarbij ik dan teksten zag in een andere kleur dan dat het woord zag. Dus bijvoorbeeld het woord rood in de kleur geel. En dan was het de bedoeling dat ik op de knop die correspondeerde met geel, dat ik die dan indrukte. Dus ik moest de kleur aantoetsen en niet het woord. Nou, dat was een van de testjes. In een andere ruimte werden andere testjes afgenomen. Bijvoorbeeld om de beurten hoekige en ronde vormen. En die stond de ene keer links en de andere keer rechts. Dus de juiste knop op dat moment indrukken. Een krantenartikel kunnen navertellen. Getallen sorteren. Zowel van klein naar groot als van groot naar klein. Als echt sorteren. Met eventueel meerdere getallen. Het is echt best ingewikkeld ook, inderdaad. Mevrouw Kilian, nou, u hebt al verteld wat u hebt vastgesteld. Mensen die niet obese zijn, maar wel wat overgewicht hebben. Wat kunnen die nou hebben aan de gegevens die uit dit onderzoek zijn gekomen? Is misschien nog een reden erbij om iets aan je gewicht te doen? Ik denk, ja, dat is natuurlijk altijd goed. Want tegenwoordig wordt er wel heel veel. Ook is er veel in de media over lifestyle. Dus over bewegen en een goede voeding. En dat komt hier natuurlijk nog een keer ook naar voren. Ja, maar het kan misschien ook zijn dat het wat extra stigmatiserend weer is voor, en dat vraag ik even aan Sandra De Bruin, mensen met overgewicht. Dat er nog iets bij komt van, hey, kijk, dunner, slimmer. Ja. Nou, dat is wel wat ik zelf een beetje ervaren heb. Ja, het is als je dik bent, zwaar bent, groot bent, word je toch vaak een beetje als dommig neergezet. Ja. En dat is heel pijnlijk. Ja. Ik dank u voor uw verhaal over wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Er is een heel nieuw leven voor u opengegaan, als ik het zo goed begrijp. En ik dank ook Amanda Kilian van het Radboud UMC voor de uitleg over dit verhaal. En straks, zoals overal in het land, hebben bedrijven in Twente de komende jaren veel hooggeschoold personeel nodig, vooral in technische beroepen. Nou, Twente is niet sexy genoeg, dat hoort tenminste onze verslaggever. Een campagne moet oud-tukkers overhalen om terug te gaan naar hun geboortegrond. Voor het verkeer naar Dennis. De spits is begonnen vooral rond Rotterdam. Het gaat rond Rotterdam een hele drukke avondspits worden. Want op de A16 van Rotterdam naar Breda is er een vrachtwagen door de middenberm gegaan. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk staat het stil over 7 kilometer. De weg is daar namelijk dicht. Omrijden kan via de westkant van Rotterdam over de A20, de A4, de A15 en dan de A29 richting het zuiden. Door dit alles loopt het ook al vast op de A15 van Europoort naar Gorkum. Tussen Hoogvliet en knooppunt Ridderkerk 14 kilometer en bijna 3 kwartier extra reistijd. En hier in de studio is Dorald Megens binnengekomen. Er is een nieuwsflits van de NOS, Dorald. Klopt, we gaan naar Den Haag, want informateur Ronald Plasterk die heeft zojuist het verslag van de informatiegesprekken die hij heeft gevoerd met PVV, VVD, NSC en BBB aangeboden aan de Kamervoorzitter Martin Bosma. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet die heeft het al gelezen, ga ik vanuit, Ewout, toch? Ja, zeker. Ja. 7 kantjes, dus het was 7 kantjes, kijk, ja. Even doorlezen. Wat schrijft Plasterk over het proces van de afgelopen weken? Nou, hij benoemt de 2 vragen die hij meekreeg. Is er een gemeenschappelijke basislijn te vinden over hoe om te gaan met de grondwet? En is er perspectief op samenwerking? Nou, op die eerste vraag zegt hij ja. Daar hebben ze een stuk over opgesteld van 7 punten, waarin ze eigenlijk afspreken, deze 4 partijen, dat ze inderdaad de grondwet willen naleven en ook rechtelijke uitspraken willen uitvoeren. Dat ze ervoor staan om de democratische rechtsstaat goed te laten functioneren. Daar hebben ze een hele verklaring over afgesteld al op 10 januari, al na 3 dagen. Dus daar zijn ze uitgekomen. Al heeft NSC daar al meteen een opmerking bij geplaatst door te zeggen dat de afstand tot het verkiezingsprogramma van de PVV te groot is, waardoor zij niet willen meedoen aan een meerderheidskabinet of minderheidskabinet, maar wel willen gedogen. En zij sluit definitief zo'n meerderheidskabinet met PVV uit. Ja, inderdaad. Ja. En daarnaast, dus die tweede opdracht, om te kijken of er perspectief is tot samenwerking, daarvan zegt de informateur, die kan ik niet volledig beantwoorden, omdat dus diezelfde partij NSC eerder de gesprekken heeft verlaten. Wat zijn verder aanbevelingen? Hoe moet het nu verder? Nou, hij zegt dat er nu vooral moet gekeken worden naar de vorm van een kabinet, omdat er dus inderdaad meerdere partijen al aangeven, zoals NSC, wij willen alleen gedogen. En dus moet nu in een volgende ronde bekeken worden, ja, welke vorm een volgend kabinet zou kunnen krijgen. Wordt het inderdaad een kabinet met gedoogsteun, een minderheidskabinet, of misschien zo'n extra parlementair kabinet. Nou, daar moet nu naar gekeken worden. En zegt Plasterk daarbij, daar moet een nieuwe informateur voor worden aangesteld. Oh. Dus daarmee zegt hij eigenlijk, ik ga dat zelf niet meer doen. Het werk voor hem zit erop. Ja, zo lijkt het wel. En wie dat dan moet worden? Daar gaan ze woensdag over debatteren in de Kamer. Oké. Nou, voor nu dankjewel. We horen vast nog meer hierover de komende uren. Nou, bijvoorbeeld straks om 16:45... dan komt Joost Vullings hier voor zijn commentaar op de brief van Ronald Plasterk. Dankjewel, Dorad. Eén vandaag. Lambert, nieuws over een legendarisch televisieprogramma. Ja, ga maar even lekker voor zitten. Tros zomerarrangement met vanavond. Een programma dat niet alleen vol zomers plezier en muziek zit, maar ook vol dwaze en spannende momenten. Tijdsmeting van de vaak verwoede vliegtuigen eindigt als het gebruikte vliegapparaat het water raakt. Te land, ter zee en in de lucht. Ja, het langstlopende amusementsprogramma van de Nederlandse televisie met bekende onderdelen als fietsen erin, met glans van de schans. Het keert na 14 jaar weer terug op de buis. RTL gaat een nieuwe serie maken. En hoewel grootheden als Ron Brandsteder, Willem van Kooten en André van Duin het programma hebben gepresenteerd, is er maar één echte mister te land, ter zee en in de lucht. Johan Flemmings. En hij vertelt zelf even waarom. Ja, ik heb natuurlijk het programma 36 jaar aan een stuk gedaan. Ik ben eerst 100 deelnames zelf als deelnemer. En daarna ben ik 12 jaar jury starter geweest. Toen ben ik nog jury geweest. Dus ik hoop dat ze me vragen als starter of als jury. Het maakt eigenlijk niet uit wat. Maar als ze me nergens vragen, dan ga ik gewoon meedoen. Oké, dus ondanks die 150 in totaal deelnames heeft RTL hem nog niet gebeld, begrijp ik? Nee, en dat terwijl deze man toch echt een paar keer bijna letterlijk zijn leven heeft gegeven voor dit programma. Eén keer, dat was in de Efteling, daar was ik verkleed als Sinterklaas. Daar had ik een hele grote vuurwerkbom gemaakt. En toen had ik die aangestoken, maar ik was zo zenuwachtig. Ik dacht, als het me allemaal werkt. Dus ik sprong en de ding vloog om mijn tabbert. En toen begon hij pas te branden. Ja, toen heb ik helemaal ballen verbrand. Echt gewoon, mijn onderbroek, alles was weggefikt. Ja, dus echt, ik hoef mij ook nooit meer te harsen. En een keer voor fietsen erin, was ik aan het met een eenwieler. En ik zei nog tegen die jongens, je moet een eenwieler niet afduwen. Dus wat ze gaan doen, ze duwen in één keer. Dus ik begin meteen met die eenwieler te slingeren. En ik val met mijn benen ver gespreid. Val ik met mijn ballen bovenop die baan. En Jack Vergelde komt me interviewen. Ja, hoe is dat? Ja, dat ging natuurlijk niet. Dus, en een keer in de Vechtse banen. Toen kwam ik tegen het dak van de ijshal. En toen maakte ik een salto over de kerstboom heen. Toen viel ik van 8,5 meter hoogte op het ijs, op mijn rug. En toen dacht iedereen dat ik dood was. Maar uiteindelijk stond ik toch weer op. Ik werd herrezen. Oh, dit was echt too much information. Ja, sorry. Sorry hiervoor. Nou goed, ook Flemmings kan er gelukkig nog om lachen. Ja. Waarom? Ja, Flemmings die deed het echt om bekend te worden. En dat is hem gelukt, dat moeten we hem nageven. En hij is dus nog steeds niet benaderd door RTL. En hij vindt het eerder gezegd ook best jammer dat het programma niet gewoon als vanouds bij AfroTros te zien zal zijn. Want ik ben zelf echt, ik denk 50 jaar lid geweest altijd van de Tros. Ik moet zeggen, het was onlosmakelijk verbonden met de Tros, vond ik. Dit is een Tros-programma. Ja, ik vind de gemiste kans voor de AfroTros. Ja, ja, we geven het door aan onze programma-directie. Dat gaan we doen. Twente staan bedrijven te springen om personeel. En de komende jaren loopt dat tekort ook nog eens sterk op. Want 20% van de beroepsbevolking gaat met pensioen. Ja, hoe ga je dat tij keren terwijl heel Nederland aan dezelfde mensen aan het trekken is? De organisatie Twente Boord wil met een campagne de regio nu sexier maken. We lopen een grote fabriekshal in van Benchmark in Almelo. Wat doen jullie, Nicole Snijders? Wij ontwikkelen en produceren high-tech oplossingen voor onze klanten. En dan moet je denken aan de printplaten of aan kabinetten die in de grotere machines gaan. Van bijvoorbeeld ASML of Thales, dat soort mooie klanten. Ja. Maar hier werken dus veel knappe koppen? Heel veel knappe koppen, jazeker. Ja. Mag ik u vragen wat u doet? Ik wou PLC zitten in de kabinet voor ASML. Oké, u maakt een onderdeel voor een machine van ASML. Ja. Waarom bent u, want u woont nu ook in Twente? Ja, ik woon in Enschede. En vindt u het leuk in Twente wonen? Ja. Kunt u het aanraden? Ja, een beetje. Okay. Zou u niet liever bij ASML willen werken? Want u bent bezig met een onderdeel voor ASML. Ja, maar ik vind het ook hier mooie werk bij Benchmark. Ja, ik ben blij hier en tevreden ook. Luister natuurlijk twee managers mee. Nee. Ben ik me van bewust. Nee. ASML trekt zoveel mensen uit de arbeidsmarkt weg. Toch misschien. Ik ben hier tevreden. Ja. Hoeveel mensen hebben jullie in dienst? Op dit moment ongeveer 700. En hoeveel vacatures hebben jullie gemiddeld? 55 nieuwe collega's die we zoeken. Maar het is wel dus echt alle hens aan dek om genoeg mensen binnen te halen. Manon Houtan Voskamp. Ja, je moet echt alles op alles zetten inderdaad. En met de managers zelf kijken en met het team zelf kijken. Hoe trekken we ze aan? Waar zitten die mensen dan? We zijn het afgelopen jaar ook echt gestart met mensen omscholen. Hè, die wat compleet anders gedaan hebben als bijvoorbeeld kok. Om echt om te scholen in een opleidingstraject om ze hier werkfit te maken. Hoe weten we zeker dat de eerstejaars ons kennen? Die zijn over 3 jaar klaar. Hoe weten we zeker dat ze dan bij ons komen? Bescheiden zijn. Ja. He, dat doen we als tukkers heel erg. We zijn bescheiden, we vinden het allemaal normaal. Maar we mogen ook wel eens trots zijn op wat wij met elkaar hier maken en hoe leuk we het hebben met elkaar. Ja. Dus dat maar is heel op fijn. Enig moment kunnen jullie niet verder groeien omdat jullie gewoon de mensen niet hebben. Ja, eens. En niet alleen Benchmark in Almelo heeft daarmee te maken. Tot 2030 loopt het tekort aan mensen in Twente op tot 10.000. Dat is 3% van de totale beroepsbevolking. Dat lijkt niet zoveel, maar het zijn vooral technici en zorgmedewerkers die er niet zijn. Oud-minister Ank Bijleveld is tegenwoordig voorzitter van Twente Boord. Een organisatie die de economie in de regio wil versterken. Zij maakt zich zorgen. Dus het gaat niet om beroepen die een soort luxe beroepen zijn. Als weddingplanner, maaltijdbezorger of wat dan ook. Het gaat hier om cruciale mensen die nodig zijn. En waar we ons echt zorgen over maken. In heel Nederland wordt aan die mensen getrokken. Hoe gaat u ze naar Twente halen? Ons bedrijfsleven is niet bekend genoeg, toch nog, bij de studenten. Dus daar gaan we allereerst zelf aan werken. Om dat bekender te maken. We hebben niet enorm grote bedrijven, bijvoorbeeld zoals ASML in Eindhoven. Stages bijvoorbeeld aanbieden, beurzen aanbieden voor bedrijven. Ook voor de internationale studenten gaan we uitleggen dat het hartstikke mooi is in Twente met een project Happy to be in Twente. We hebben gezegd het is belangrijk dat we ook durven na te denken hier in Twente over dat we dan huizen zouden moeten durven kunnen aanbieden. We kijken ook heel goed naar kunnen mensen niet omscholen, hè? Bijvoorbeeld vrouwen. Daar richten we ons echt op. De weddingplanners omscholen tot ingenieur? Ja, als het kan wel, als ze de potentie hebben. Of tot zorgmedewerkers. U noemt al heel veel op. En ook dat er dus, er zijn twee grote technische opleidingen. De HBO en de universiteit. Het is hier dus goedkoper wonen, allerlei voordelen. En toch lukt het jullie niet in Twente om mensen hier te houden? Waar ligt dat aan? Je ziet dat sommige gebieden natuurlijk, ja, ik noem dat dan iets meer sexy zijn dan wij hier in Twente. Maar wij hebben heel veel. Is dan sexier dan Twente? Nou, ik denk, ja, misschien dat men denkt er is meer reuring. Er zitten grotere bedrijven. Maar juist die rust, het gebrek aan sexy reuring, spreekt de mensen op de werkvloer bij Benchmark aan. Hallo. Hier wordt met een heel klein soldeerboutje volgens mij iets gewerkt. Jeetje. Een priegelwerk. Wat bent u aan het doen? Solderen. Batterij aan koppelen aan dinges, aan de printplaat. Hoe bevalt het in Twente? Perfect. Perfect? Ja, waarom? Omdat het zo rustig is. Het is beter veiliger dan grote steden, eerlijk gezegd. Iedereen is ook een rustige plek, niet druk zijn, veilig zijn. Nicole, jij bent manager HR. Heb je in die hoedanigheid ook van de term hunkertukker gehoord? Ik vind het een mooie term. Dat zijn tukkers die ooit zijn weggegaan en weer hunkeren naar Twente en weer terugkomen. Ja, klopt. Ja. Hebben jullie die ook in dienst? Ik zie dat, denk dat wij meerdere hunkertukkers hebben hier intern. Maar dat we ook mensen hebben vanuit het zuiden die hier bewust kiezen om in Twente te wonen en te werken. Omdat je bijvoorbeeld misschien wel meer huis krijgt voor je geld. En omdat de banen minstens zo leuk zijn, denk ik. Ja. En kun jij je voorstellen ooit ergens anders te wonen dan in Twente? Jazeker. Ja, ook waar dan? Australië misschien wel. Als ik eens wat hem kan noemen. Ja. Verslag was dat van Laura Kors. Zometeen, 1 op de 3 jongeren wil best wel een jaartje in het leger. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag opiniepanel. Eerst het nieuws van de NOS. NPO Radio 1. Er is weer Dorot Megens. Er zijn tussen PVV, VVD, NSC en BBB voldoende overeenkomsten waardoor het mogelijk zou moeten zijn een nieuw kabinet te vormen. Welke vorm zo'n kabinet moet krijgen, een meerderheids- of een minderheidskabinet, dat moet later worden bepaald. Dat staat in het eindverslag van informateur Plasterk dat zojuist is gepresenteerd. Voor zichzelf ziet Plasterk geen rol weggelegd in een nieuwe ronde. Er komt wat hem betreft een nieuwe informateur. De Nederlandse staat gaat in cassatie tegen het exportverbod voor onderdelen van F-35 straaljagers naar Israël. Het gerechtshof vindt dat met de export het oorlogsrecht mogelijk geschonden wordt, omdat de F-35's kunnen worden gebruikt bij aanvallen op de Gazastrook. Voormalige marinier moet 20 maanden de cel in. Hij heeft 29 mensen opgelicht, onder wie collega-mariniers. Hij deed zich voor als crypto-expert, maar het geld ging op aan reisjes en luxe artikelen. De zaak kwam aan het rollen toen de man bellend achter het stuur werd aangehouden. Hij had €26.000 aan contanten bij zich, waarvoor hij geen verklaring had. En de Spaanse politie heeft in de havenstad Algeciras 8 ton cocaïne onderschept. De drugs zaten in een schip uit Suriname. 3 mensen zijn aangehouden. Het is niet de grootste cocaïnevangst in Spanje. Vorig jaar augustus werd in diezelfde havenstad 9,5 ton cocaïne onderschept. Dorot, dankjewel. Voor het weer naar Willemijn. Ja, op dit moment hebben we nog te maken met een paar buien boven het midden en het oosten van Nederland. Maar vanavond is het droog, wordt het droog. Vannacht blijft het ook droog. Het is dan breed opgeklaard en vooral dieper landinwaarts daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. Er staat ook maar weinig wind aan zee. Net wat meer windkracht 5 uit zuidwestelijke richting. Morgen de meeste zonneschijn in het midden en het zuiden van Nederland, afgewisseld met wat wolkenvelden. In het noorden van Nederland is er net wat meer bewolking aanwezig. Daar kan ook af en toe wat regen uitvallen. Het wordt morgen zo'n 8 tot 10 graden. En in de loop van de middag gaan we vanuit het westen eigenlijk overal wel merken dat de bewolking dikker wordt. En in de avonduren gaat het dan regenen. Ja, net vandaag en morgen temperaturen eigenlijk wat aan de lage kant. Als je het vergelijkt met de rest van de week. Want het kwik gaat flink omhoog. Met de piek waarschijnlijk op de donderdag dan gemiddeld een graad of 15. Oké. Ja, en wat gebeurt er toch allemaal rond Rotterdam, Dennis Mooi? Ja, er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er is een vrachtwagen door de middenberm geschoten. De A16 Breda-Rotterdam is daarom bij knooppunt Ridderkerk nu in beide richtingen afgesloten vanwege dat ongeluk. Omrijden doe je via de westkant van Rotterdam in beide richtingen. Dus over de A20 en de A4. En kom je van of naar, ga je naar Brabant, kies dan de route over de A29. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam loopt het daardoor ook allemaal vast tussen Hoogvliet en knooppunt Ridderkerk is de vertraging nu 35 minuten. En elders in Rotterdam, de eerste ronde van het ABN AMRO tennistoernooi. Jan Rolfs, we gaan zien Jesper de Jong, of die zien we al, die zijn het begonnen. Hè? Jesper de Jong tegen de Canadees Raonic. Ja, dat klopt. Jesper Jong, groot talent, 23 jaar, uit Haarlem. Heeft dus een wildcard gekregen van toernooidirecteur Richard Krajicek. Speelt hier de eerste ronde in Ahoy in Rotterdam tegen Milos Raonic. Die speelde ooit de finale van Wimbledon in 2016. Het servicekanon uit Canada. Die verloor hij die finale van Andy Murray. En hij heeft een protected ranking, Milos Raonic, nummer 33. Heeft zich als laatste kunnen inschrijven voor het toernooi. We zitten in de eerste set. Raonic heeft zijn servicebeurt binnengehaald. En nu is het voordeel voor Jesper de Jong, die zelf dus serveert. Wedstrijd dus net begonnen in die eerste set. 1-0 voor Milos Raonic. 1 vandaag. Suzanne Bosman. Een derde van de jongeren tussen de 18 en 35 ziet het wel zitten om een jaar in dienst te gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het 1 Vandaag opiniepanel. Defensie heeft dringend personeel nodig en daarom kunnen zich sinds vorig jaar al jongeren aanmelden om een jaartje mee te draaien. 165 mensen doen dat nu. Rosemarijn Lubbe is hier van het opiniepanel. Dag Rosemarijn, welkom. En contact ook met Peter Weininga, defensiespecialist van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag, meneer Weininga. Goedemiddag. U hebt zelf een flinke staat van dienst bij Defensie. Was onder meer kolonel bij de luchtmacht. Was dat in der tijd via de dienstplicht? Of bent u direct naar de Kamer aangegaan? Hoe ging dat? Ik ben uiteindelijk meteen de beroepsopleiding ingegaan. Ik was dienstplichtig, dus ik had sowieso gemoeten. Maar ik dacht er al langer over om beroeps te worden. Oké, dus de dienstplicht als zodanig hebt u niet meegemaakt. We gaan eens even kijken hoe er nu over gedacht wordt over vrijwillig dienen in het leger, Roosmarijn. Want sinds vorig jaar kennen we dat vrijwillige dienjaar. Er zijn dus best jongeren die wel een jaartje het leger in willen. Ja, er is best wel wat animo voor. We hebben het gevraagd aan mensen tot 35 jaar. En een derde van hen zegt dat ze wel bereid zouden zijn een jaar in het leger te willen. Of ze hadden dat al willen doen. En zeker moet ik daar wel bij zeggen als het dan betaald zou zijn. Mm-hmm. En mannen die staan daar het meest voor open, maar ook een vijfde van de jonge vrouwen die zegt dat ze daar best bereid toe zouden zijn. Oké, maar een meerderheid ziet het dus niet zitten. Ja, nee, dat klopt. De meeste mensen willen dat dus niet. Ja, en zij zeggen van zichzelf dat ze eigenlijk helemaal niet geschikt zijn voor het leger. Soms hebben ze een lichamelijke beperking, maar de meeste mensen die willen dat gewoon niet. Mm-hmm. Die zeggen, ik kan het niet, zouden niet van vechten. Ze zijn bang dat ze dan echt uitgezonden gaan worden naar een oorlogsgebied. En velen willen ook gewoon iets anders met hun tijd doen. Die willen een studie afmaken, die willen zelf een bijbaan kiezen. En de jongeren die wel willen, die denken juist dat een jaar in het leger goed is voor je persoonlijke ontwikkeling. Want daar, zeggen zij, daar kun je misschien wel iets leren dat je nergens anders leert. Discipline, zelfredzaamheid. En ja, dat je zo kan bijdragen aan een veiliger Nederland, dat spreekt mensen ook wel aan. Ja, meneer Weininga, weliswaar niet de meest, maar toch een derde van de jongeren is misschien wel te porren voor zo'n 10 jaar. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is toch wel behoorlijk. Ik weet niet precies hoeveel jongeren er per jaar de leeftijd bereiken waarop ze in dienst zouden kunnen treden, dus 18 worden. Maar dat is denk ik wel een behoorlijk aantal. En als daar een derde van dat 10 jaar zou willen meemaken bij Defensie, dan is dat denk ik toch wel een behoorlijk aantal. Is dat dan genoeg om die enorme personeelstekorten die er zijn bij Defensie, om die ook een beetje op te lossen? Nou, dat moet je natuurlijk op termijn bekijken. Want Defensie heeft ongeveer 9000 mensen tekort. Dat is bijna 25%. Dat is behoorlijk veel. Met het 10 jaar wil men jaarlijks 4000 mensen binnenhalen. En daar hoopt men dan van dat een aantal blijft. Hè, dus dat dat tekort dus wordt afgebouwd, zeg maar. Ja, een aantal hoopt men van dat ze reservist blijven. En dus burgerbetrekkingen aangaan. Maar daarnaast zeg maar een soort weekendsoldaat kunnen worden. En een aantal, daar hoopt men van, als die helemaal niet tekenen voor Defensie, dat die in ieder geval een goede ambassadeur zijn voor Defensie. Mm-hmm. Ja, maar goed, 4000 per jaar, die moet je ook allemaal begeleiden, opleiden. Dan heb je daar ook weer mensen voor nodig, hè? Ja, dat betekent ook een investering inderdaad in opleidingsmiddelen en mensen die dat moeten kunnen doen. Want het betekent ook dat je weer teruggaat eigenlijk een beetje naar de tijd van de dienstplicht, waarin je voortdurend bezig was met opleiden. Daar waren meerdere lichtingen per jaar. Nou, ik weet niet precies hoe je 10 jaar gaat inrichten, maar ik kan me ook voorstellen dat men dat doet met meerdere lichtingen per jaar, zodat je verspreid over het jaar mensen aan het opleiden bent. En niet in één keer 4000, dat zou gewoon niet haalbaar zijn. Maar dat betekent wel dat je inderdaad binnen de krijgsmachtdelen, dus bij landmacht, luchtmacht, marine en bij de marechaussee, eenheden moet hebben die voortdurend aan het opleiden zijn, ja. Maar zouden we daar een sterkere defensiedoel krijgen? In zoverre dat, zeker als dit mensen betreft die vrijwillig kiezen voor zo'n 10 jaar, dat je in ieder geval kunt werken aan het wegwerken van tekorten. En ja, mensen die kiezen zelf, die zijn natuurlijk ook gemotiveerd. Dus ik denk inderdaad dat dat op zich een versterking van Defensie zou kunnen betekenen. Ja. Zeg, maar zo'n 10 jaar, dat is er dus al. Hè? Mensen kunnen zich dan sinds september, geloof ik, aanmelden daarvoor. 165 jongeren doen er nu aan mee. U zegt nou 4000, dat zou heel mooi zijn. Dan zijn er toch nog niet echt genoeg voor te porren. Nee, in totaal niet. Kijk, 4000 zal al een uitdaging zijn, hoor. Ik bedoel, begrijp me goed, het is ja, want ook, niet dat blijkt ook uit het panelonderzoek, hè? Een meerderheid van de jongeren heeft er toch maar weinig zin in. Ja, dat klopt. Maar zoals ik net al constateerde, 1/3 is toch eigenlijk behoorlijk veel. Dus dat zou best wel eens voldoende kunnen zijn om die 4000 te vullen op termijn. Hè? Men is nu eigenlijk aan het proefdraaien. Het kleinere aantal van 135 moet in feite de krijgsmachtdelen de ervaring geven van wat betekent dit nou? Hè? Hoeveel ben ik hier aan tijd en mensen en middelen kwijt om dit gedaan te krijgen. En de mensen moeten natuurlijk ook voor dat jaar te werk worden gesteld in diverse functies. Mm-hmm. Wat bevalt wel, wat bevalt niet? Hè? Zijn alle functies open of moet ik echt me beperken tot bepaalde functies? Ja. Nou ja, dat zijn zaken die de komende tijd aan ervaringen worden verzameld. En dan zal men natuurlijk, als men hiermee door wil gaan, de opleidingscapaciteit moeten vergroten. En ook daar moet je mensen voor innemen en ook middelen aanschaffen. Dus ja, wat dat betreft is het natuurlijk niet van vandaag op morgen allemaal geregeld. Ja, intussen zijn dit soort programma's razend populair. Je stuit altijd op onvoorziene obstakels. En daar moet je mee dealen. Zou dit nou echt zijn wat wij bedoelen? Gejank omdat iets zwaar is? Zou dat zijn wat wij bedoelen met karakter? Met dit soort dingen is het zo dat je het ook moet voelen. Mijn knieën. Je weet nooit hoe lang het duurt. En wij noemen dat met een schitterend woord uitzichtloosheid. Oh my god. Feeling. What the fuck? Als je denkt dat je niet meer kan, dan zit je nog maar op 40%. Kijkt u er ook naar, meneer Weininga? Kamp van Koningsbrugge, Special Forces. Ja, zware trainingen. Ik heb het in mijn jonge jaren genoeg aan de lijf ondervonden. U hoeft het gelukkig niet meer. Ja. Maar dat, als programma spreekt het toch een hoop mensen aan. Dus je zou zeggen, van, ja, daar kun je misschien kijk, nog dat is, het, ja? dat is het frappante natuurlijk. Dat dit soort programma's inderdaad mensen aanspreekt. Dat je voorbij je grenzen als het ware wordt geduwd. Dat is ook echt een vast onderdeel van een militaire opleiding. Je kunt veel meer dan je denkt. En daarnaast zie je natuurlijk een behoorlijke industrie in Nederland die is ontstaan voor het tussenjaar. Hè. Mensen die na de middelbare school of tijdens een studie even heel wat anders willen doen, die kunnen via allerlei instanties tussenjaren regelen, zeg maar. Ja, dus wat je eigenlijk doet is een tussenjaar bij Defensie creëren. Ja. En de mensen de uitdaging bieden die ze blijkbaar heel erg waarderen. Dus ja, in die daar zin ziet zou u mogelijkheden. Ja, zeker. Ja, we ja, hebben, Lammert, in Nederland nog steeds wel de dienstplicht, hè? Ja, die bestaat officieel nog steeds voor mensen van 17 tot 45 jaar. Maar het ministerie van Defensie roept dienstplichtigen sinds 1997 niet meer op. Er zijn ook geen plannen om dat weer te gaan doen. Wel krijgen alle 17-jarige jongens en meisjes een brief van de overheid over die dienstplicht. Die heb ik ook nog. Als de pleuris uitbreekt, moet ik me melden op een kazerne in Havelten. Maar het dienjaar dat sinds vorig jaar bestaat, hoopt Defensie meer jongeren te interesseren voor een carrière bij de krijgsmacht. We spraken met wat jongeren die met zo'n dienjaar bezig zijn. Het helpt ze vooral om uit te zoeken wat ze willen met hun leven. Dacht ik, nou, of ik ga gewoon een jaar helemaal niks doen, of ik doe gewoon een dienjaar, kom mijn moeder mee namelijk. En dan kan ik dus tegelijkertijd oriënteren en zo. Dan weet ik meteen, nou, wat is er nog meer eigenlijk bij de luchtmacht te doen? Ja, je leert de theorie rangen en standen. Je leert ook met een wapen omgaan. Ja, ik wil gewoon zelf veel van de wereld zien. Maar ondertussen ook heel graag mensen helpen. En dat kan heel goed bij Defensie. En ja, met alle gebeurtenissen in de wereld nu, dat helpt wel. Hiervoor heb ik gewerkt financieel voor de wegenbouw. En dat was echt gewoon kantoorbaan. En dat was van 8 tot 5. Ik voelde me op een gegeven moment gewoon nutteloos toen ik op kantoor zat. Ik heb vroeger ook getwijfeld om bij Defensie te gaan. Maar ik vond het tekenen van 4 tot 8 jaar vond ik te lang. Terwijl je eigenlijk geen idee hebt waar je instapt. Ja, dat zijn wat ervaringen zo over dat dienjaar. Roosmarijn Lubbe van het opiniepanel. Jullie hebben natuurlijk nog meer gevraagd, hè, om dat dienjaar heen. Want het gaat over, komen er genoeg mensen nog bij Defensie werken? Maken mensen zich zorgen over het leger? Ja, best wel. De meeste mensen maken zich wel zorgen over de staat van ons leger. Dat er te weinig mensen zijn op dit moment, ook te weinig materieel. En veel mensen willen dan ook dat er wel wat geld bij gaat. En dat Nederland die NAVO-normen, dat je 2% van je BBP aan Defensie uitgeeft, dat Nederland die haalt. En ook een munitiefabriek, die bestond tot ongeveer 20 jaar geleden in Nederland. Zoiets, dat zou volgens mensen ook wel weer terug moeten komen. Want dan ben je minder afhankelijk van andere landen. Mm-hmm. Meer geld erbij dus? Meer geld, ja. Ja, daar komt het op neer, meneer Weining. Ga over die 2%-norm, daar gaat het natuurlijk de afgelopen dagen sinds die uitspraak van Trump regelmatig over. Waarom voldoen we er nog niet aan? Ja, het is een beetje een race tegen de inflatie, zou je bijna kunnen zeggen. Vergeleken met een aantal jaren geleden is het defensiebudget inmiddels verdubbeld. En toch zitten we nog maar op 1,95%, waarvan sommigen inderdaad ook zeggen dat het een opgeblazen getal is, omdat de salarissen en pensioenen et cetera ook allemaal wordt meegerekend. En dat bij andere landen niet het geval is. Dus Ja, weet je, en we zitten natuurlijk met een oorlog in, op het vasteland van Europa, waarvan we hebben besloten in ieder geval het land Oekraïne te ondersteunen. Dus dat kost ook nog extra geld. Dus ja, en, die 2% is in feite de bottom line die NAVO heeft afgesproken. En ja, je zou daar op zijn minst aan moeten voldoen. En misschien is er nog wel meer nodig als je inderdaad tegelijkertijd je eigen organisatie weer wil opbouwen, herstellend van de 30 jaar bezuiniging, en de oorlog in Oekraïne wil blijven ondersteunen, tenminste het land Oekraïne wil blijven ondersteunen. Defensie-expert Peter Weininga was dat. Dank u wel en dank ook Roosmarijn Lubbe van het opiniepanel. Vanavond in onze televisieuitzending gaat het ook over het dienjaar en Defensie. En op onze website 1vandaag.nl is er ook van alles over te lezen. Feit of fictie? Gaat Lammert over populisme? Ja, want Arend-Jan Boekenstein beweert in zijn podcast Europa draait door het volgende. In dat populistische Europa, wat sterker is dan ooit, populisme. Populisme in Europa is dus sterker dan ooit, zegt Boekenstein. Ja, dat zochten we uit. Leonie de Jonge is docent European Politics and Society aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij legt eerst uit wat populisme nu precies is. In de wetenschap is er eigenlijk best wel discussie over die term, net als in de media. Maar er is consensus over het feit dat het bij populisme gaat over het idee dat de maatschappij in tweeën gedeeld is. Aan de ene kant het volk, wat de rol van de underdog speelt. En aan de andere kant een moreel corrupte elite die probeert het volk te ondermijnen. En de populist wil dat de macht weer terugkomt bij het volk. Dus je moet echt dat volksverheerlijking element hebben, anti-elite retoriek en het spreken in naam van de volkswil. Ja, en het populisme kan zowel links als rechts zijn, zegt de jongen. Het kan dus zowel rechts als links zijn. Het populisme is een beetje als een soort chameleon wat van kleur verandert naarmate waar op het politieke spectrum het zich bevindt. Dus aan de linkerkant klampt het zich vast aan het socialisme en aan de rechterkant aan het nationalisme. Oké, maar is de wereld Europa dan echt populistischer geworden? Ja, nou, dat gevoel dat leeft bij veel mensen. Maar Bert Bakker, hoofddocent politieke communicatie aan de UvA, legt uit dat het meer aan het aanbod ligt. Waar in de wetenschap veel over wordt gesproken is, zijn er nou meer mensen die vatbaar zijn voor een populistische boodschap? Dus zijn de opvattingen van mensen veranderd? Of is er meer aanbod van populistische partijen en krijgen die meer aandacht? Van de week in de Volkskrant stond er een mooi interview met Larry Bartels, een politicoloog uit Amerika. Dat zegt van in de aanbodzijde en misschien ook in de aandachtzijde, bijvoorbeeld ook van media, dat het toegenomen is en dat die populistische voedingsbodem wordt geactiveerd. Meer populistisch aanbod. Wat zie je daar dan van terug in het stemgedrag van mensen? Ja, daarvoor moeten we kijken naar de populist, zegt de jongen. Dat is een overzicht van populistische partijen door de jaren heen. Dan zie je dus het aantal kiezers over de afgelopen 30 jaar. En dan zie je dus heel duidelijk dat 10% van de stemmen naar populistische partijen ging. En daar zijn zowel links als rechts meegenomen. En nu, dus in 2023, dat echt wel 30% van de stemmen is. Dus dat je echt een enorme stijging ziet van het aantal mensen die op populistische partijen stemmen. En hoe is dat dan in andere werelddelen? Nou, populisme is zeker niet alleen een Europees verschijnsel. Zuid-Amerika heeft een lange traditie ook van populistische leiders. Chavez bijvoorbeeld, maar dat is zeker niet de enige. En je ziet dat Donald Trump, maar ook Bernie Sanders hebben zeker dat soort populistische. Het is niet een uitgesproken Europees fenomeen. Oké, gaan we naar de conclusie. Ja, volgens Arend-Jan Boekenstein is populisme dus sterker dan ooit. We zien inderdaad een toename van 1 op de 10 naar 1 op de 3 stemmen in Europa die naar populistische partijen gaan. Dus de uitspraak is een feit. Oké. Dennis, files toch niet alleen rond Rotterdam, hè? Nee, maar Rotterdam wordt wel de bottleneck van de avondspits, de hele regio. Ik begin nu met een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, want daar loopt het ook goed vast. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld staat namelijk 9 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht, er zit nauwelijks tot geen beweging in. De vertraging is ruim een uur. Dan naar Rotterdam, de A16 is daar ter hoogte van het knooppunt Ridderkerk in beide richtingen dicht. Je kan er mondjesmaat langs via de parallelbaan, maar dat levert je wel veel vertraging op. Je kan beter omrijden via de route door de Benelux-tunnel. Op de A15 van Europoort naar Gorkum loopt het daardoor ook vast. Tussen Hoogvliet en knooppunt Ridderkerk heb je bijna 3 kwartier extra nodig. Nou, hij is er dus, die brief van informateur Plasterk. En wat erin staat is dat in de volgende fase van de kabinetsformatie gekeken moet worden naar wat voor soort kabinet er moet komen. En dat heeft dan weer alles te maken met de opstelling van Pieter Omtzigt. Die heeft laten weten niet met de PVV in een kabinet te gaan zitten. Plasterk die ziet nog steeds mogelijkheden toch dat de partijen het inhoudelijk met z'n vieren eens worden. Politiek commentator Joost Vullings heeft de brief inmiddels denk ik een paar keer gelezen. Ja. Over nagedacht. Ja. Verrast het je nog wat erin staat? Of wat ja, ik zit wel. Ik zit met een gevoel. dat dit wekenlang heeft geduurd terwijl het eigenlijk al stuk was. In de zin van dat toen ze op de Zwaluwberg zaten. We zitten nu in Hilversum studio. Dat is hier redelijk vlakbij. Een lommerrijk gebied. Ja, toen zijn ze dus met een basislijn gekomen. We zijn ze het eens geworden over hoe gaan we om met de grondwet en de rechtsstaat. 7 punten. Dat is al, daar gebeurd. Daar gebeurt al. Dus dan hebben we het over 9 januari. Daar waren ze het over eens geworden. Toen is ook nog even de NSC-fractie bij elkaar gekomen. En die hebben gezegd, ja, we zijn het eens met deze 7 punten. Maar toch willen wij niet in een meerderheidskabinet zitten met de PVV op basis gewoon van wat er in het verkiezingsprogramma staat en uitspraken in het verleden. Die uitspraak is toen geparkeerd. Ze zeiden, we willen wel in een minderheidskabinet. Maar omdat dat zat niet in de opdracht van Plasterk. Die moest kijken, kunnen we een basislijn vinden? Ja, Vink, dat had hij gedaan. En vervolgens ging hij verder. Kunnen we op de belangrijkste punten, financiën, migratie, het uitzicht bieden op dat deze partijen eruit kunnen komen? Maar toen heeft eigenlijk Pieter Omtzigt al gezegd, maar ja, er zou niet over de vorm worden gepraat. Maar nu zie je dus eigenlijk dat die opdracht aan Plasterk zo krom was, dat we dus eigenlijk, vind ik dus, wekenlang als land een beetje voor de gek zijn gehouden. Ja, of dat we niet hebben gezegd, die opdracht, daar kunnen we niet verder mee. Ja, maar we moeten dat anders invullen. Daar is de hele Tweede Kamer mee akkoord gegaan. Mm-hmm. Dat was maar de hele Tweede Kamer, sommige partijen niet. Maar in ieder geval de partijen die daar zaten. Wat denken Partij van de Arbeid en zo, die hebben tegengestemd tegen de opdrachtverlening aan Plasterk. Maar de meerderheid van de Tweede Kamer was het eens met Plasterk-informateur met deze opdracht. Oké, en wat is dan het gevoel dat je daarbij hebt? Dat het wel heel veel tijd verspild is. Ja. Gewoon heel veel tijd verspild. Maar als die partijen het eens waren over die 7 punten... die zo belangrijk waren voor de grondwet, dan wat is dan nu dan nog het probleem? Uitspraken uit het verleden en andere dingen die in het programma staan? Eigenlijk zeg je van fijn dat we werkafspraken kunnen maken, maar we zien toch wat je echt vindt in je verkiezingsprogramma en wat je gezegd hebt. Dus eigenlijk is het er toch zoiets van een soort wantrouwen van oké, dit willen we niet. Ze willen gewoon afstand houden, daar komt het op neer. En de NSC-fractie wil gewoon niet met de PVV in een kabinet zitten. Dat is uiteindelijk gewoon de emotie. Daarvoor vinden ze die partij gewoon te heftig. Ze willen het wel steunen. Ja, minderheidskabinet wel. Oké, maar niet iedereen kan gedogen. Er zal op gegeven moment, want VVD heeft ook iets soortgelijks natuurlijk. Dat is het probleem op dit moment. Ja. En daarover staat niets in de brief, want Plasterk ging het niet hebben over de vorm. Dus de opmerking, de VVD is bereid het standpunt los te laten, de positie los te laten. Wij gaan niet meer gedogen, maar we willen in een minderheidskabinet stappen. Als je de hele brief leest, sorteert het voor op een minderheidskabinet PVV, VVD, BBB met gedoogsteun van NSC. Maar dat is irreëel. Nou ja, als de VVD voet bij stuk houdt. Ja, precies. Dus eigenlijk ligt de bal politiek gezien, moeten we nu gewoon met z'n allen naar de VVD gaan kijken. Daar komt het mee. Als de VVD zegt, wij zijn bereid om in een minderheidskabinet te gaan zitten met PVV en BBB, nou dan kan er misschien weer vaart in het proces komen. Gebeurt dat niet, dan denk ik dat we moeten doorschakelen naar extra parlementair en andere tropische varianten. Want er moet dan toch ook vertrouwen zijn in de NSC dat ze dat kabinet echt gaan steunen. Is dat vertrouwen er nog na de afgelopen week? Dat zeggen ze wel. Er is een verklaring op de website. Daar staat wel in dat die is gebroken, niet alleen om die financiën, maar ook om het gelek en het getwitter. Maar desondanks zegt hij van, wij zijn bereid constructief mee te denken over een nieuw kabinet en een minderheidskabinet mogelijk te maken. Oké. Nou zegt hij in de brief, Plasterk, van hierna moet je het gaan hebben over de vorm. Maar ook daar gaat het er dus om. Jij zegt, het hangt van de VVD af of daar überhaupt op doorgepraat kan worden. Ja. Dus als je het hebt over tijdsverlies in het begin, dus nu zouden ze meteen daarop moeten gaan focussen. Doet de VVD mee of niet? Ja, en dan pas kun je het hebben over de vorm. Ja, uiteindelijk is dat moment, ik zie het nog iedere keer voor me, dat mevrouw Dylan Jessicus bij die roltrap omhoog komt en zei, de VVD wil gedogen. Dat was natuurlijk voor Pieter Omtzigt een groot probleem. En die opmerking is misschien vanuit het oogpunt van de VVD op dat moment handig, maar dat heeft wel deze hele fase eigenlijk, deze hele exercitie had gewoon een stuk korter gekund. Ja, zeg je met enige irritatie zelfs, als ik, ik het goed bekijk. Ja, het is wat chaotisch. Het kabinet is lang. Het is faseren, hè, dat wordt ook vaak gezegd. Deze fase is nu klaar. Maar als je iets sneller kan afstrepen, dan is het wel best wel fijn. Hè? Ja. Zeker voor het land dat verder wil. Plastic gaat in ieder geval niet verder. Tenminste, dat hij zegt een nieuwe informateur met ruime politieke en bestuurlijke ervaring. Ik denk dat hij zelf vindt dat hij onder dat profiel past. Maar hij zegt wel een nieuwe informateur. Ja, oké. Wat NSC-leider Pieter Omtzigt betreft is het wel duidelijk. Hè, als we daar nog even naar terug gaan. PVV, VVD, BBB, die moeten toch met elkaar gaan praten over de vorming van een minderheidsregering. Dat zei hij vanochtend, want toen hebben ze er nog eens een keer met elkaar over gesproken. Ik denk dat het nu aan deze drie partijen is om samen aan te geven. Ze hebben kennelijk goed overlegd de afgelopen 3-4 dagen met z'n drieën. Dat leek goed te gaan. Dus ik denk dat het een goed idee zou zijn als zij zouden kijken of ze samen een minderheidsregering zouden kunnen vormen. Nou, dat heb je net uitgelegd. Ja. Dat hangt dus aan de VVD. Maar is het, als het met Piet Omtzigt, is er nog ergens, wordt er nog iets gezegd over de manier waarop de informatie is, tussen aanhalingstekens, afgerond vorige week? Nou, abrupt is gegaan. Dus dat, en daar zit een bijlage, daar ben ik nog niet toe gekomen, maar die ambtelijke stukken, waar Omtzigt zo van geschrokken is, daar zijn dus de juridisch gevoelige passages in weggelakt. Maar die kan je ook lezen. Dus dat ga ik vanavond doen. Okay, en dan kan ik zeggen van of die risico's, of ik ook denk van poeh, of ik ook schrik. Weet je, dat weet ik niet. Ja. Nee. Zeg, de linkse partijen, hoor je die? Wat die vinden? Ja, kijk, die houden een beetje in die zin de kaart tegen de borst. Omdat formeren is faceren. Dus mochten zij de ambitie hebben om toch aan de knoppen te gaan zitten, denken ze, dan moet echt heel duidelijk zijn dat alle pogingen op rechts mislukt zijn. Nou, nu is dus een rechtsmeerderheidskabinet is mislukt. Tenzij om zich nog over te halen valt. Maar als ik allemaal zie wat hij vandaag zegt en schrijft, lijkt me dat kansloos. Maar als er zo'n minderheidsoptie ook faalt, of een extra parlementaire optie ook nog eens faalt, kijk, dan pas is het moment waarop links in beeld komt. En links wil ook gewoon van rechts heeft gewonnen, hebben de meerderheid, zijn bezig. Wij gaan pas nadenken over regerings, dat is wat ze zeggen, natuurlijk denken ze wel na. Wij gaan pas nadenken over deelname als alle opties op rechts zijn geprobeerd, alle mogelijke varianten, en het echt duidelijk is, dat gaat niet meer werken. Ja. Woensdag wordt er in de Kamer over gesproken. Ja. Ja, waar moeten wij op letten? Geef ons eens een handleiding. De VVD. Ja? Precies. Ja, kijk, en er zullen ook mensen natuurlijk aan Pieter Omtzigt gaan vragen over die financiële risico's. En ze zullen natuurlijk ook kijken van wat de verschillen zijn tussen die partijen. En misschien dat die partijen hebben dan de neiging om die verschillen misschien te gaan overbruggen. Maar de oppositie heeft wellicht een ander belang. Die wil gewoon weten, hoe zit dat dan? En waarom vindt Pieter Omtzigt het zo riskant en de andere drie minder riskant? Maar uiteindelijk is het nu, wat gaat de VVD doen? Mm-hmm. En als de VVD in dat debat aangeeft, of laat doorschemeren, wij zijn bereid in een minderheidskabinet te stappen. Ja, dan ben je weer, krijgen we weer zicht op verder. Op een fase wat verder. Tempo gemaakt worden, Joost. Ja. Misschien. Wie wordt er niet? Ja, bepaalt de Kamer dat ook? Woensdag of deze week? In feite ligt de bal bij de grootste partij, dus bij Geert Wilders. Maar die zal dat natuurlijk wel overleggen, neem ik aan, met de VVD en BBB en misschien ook ons. Het moet iemand zijn, in ieder geval dus ruim ervaring, politiek en bestuurlijk. Maar Pieter Omtzigt moet ermee door een deur kunnen. Nou, dat is in ieder geval de toets. Ja. Dat kunnen ze dan uitproberen. Joost Vullings, dank je wel. Vanavond ook te zien in onze televisieuitzending 17:15. NPO 1, bijna het einde van deze radio-editie. Lammert, wat is er nog? De HEMA stopt met de verspreiding van een aanbiedingsfolder nadat er over ophef was ontstaan. Op de voorpagina staat een foto van een baby met daarbij de tekst alles voor jou en je baby. En eronder staat van speen tot seksspeeltje. In de folder was er ook een seksspeeltje te zien naast kinderspeelgoed. Ja, op social media regende het natuurlijk verontwaardigde reacties. Ze hebben het op onze kinderen gemunt, zoals te lezen. Een onhandige keuze, noemt het concern het nu. Okay, dus daar zijn ze op teruggekomen. Ja. Goed, dat was het. Onze website heet 1vandaag.nl. Ik vertelde u al over onze televisieuitzending vanavond, 17:15, NPO 1. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen de grenzen dicht en grenscontroles invoeren. Dat is waar de grootste partij van Nederland, de PVV, voor pleit. Maar hoe realistisch zijn die plannen? En zitten mensen die aan de grens wonen hier wel op te wachten?